Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El muslimu ahul muslim. Müslüman bir kimse diğer Müslüman kimseyle nedir? Kardeştir. Yani Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Bu vesileyle la yazlimuhu, ona ne yapmaz Müslüman kimse kardeşine? Zulmetmez. Ve la yuslimuhu, Müslüman kimse kardeşini teslim etmez. Kime teslim etmez? Zulmedeceğini bildiği, zulmedecek olan, ona zulmedecek olan kimseye ne yapmaz? Teslim etmez. Yahut onu aldatacak olan, onu ona zarar verecek olan kimseye ne yapmaz? Teslim etmez. Bunlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biz müminler olarak, Müslümanlar olarak kendi aramızdaki uygulamamız gereken bazı kurallardır. Bunlara riayet edilmesi gerekir. Birbirimizin üzerindeki hak ve hukuklardır. Bunlar az sonra bazı hadislerde de gelecek. Bazıları farz-ı ayındır. Bazıları farz-ı kifayedir. Bu hususlarda kişinin dikkatli olması lazım. Diyor ki devamlı aleyhissalatü vesselam men kâne fî hâceti ahîhi men kâne fî hâceti ahîhi. Kim bir mümin kardeşinin, Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse kâne allâhu fî hâcetihi, Allah-u Teala da o kişinin, o kimsenin neyinde olur? İhtiyacını giderir, ihtiyacını gideren olur. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani insan bazen materyalleşen, maddeleşen bu dünyada başkası için bir menfaati olmadığı hususlarda kılını bile kıpırdatmak istemiyor. Öyle değil mi? Yani ya şimdi de ne uğraşayım ki? Yani bana ne fayda ve artısı olacak ki bu ifadelerle insanların dilleriyle yahut kalpleriyle böyle şeyler hissettiğini biliyorsunuz. Ama bu hadis çok azim. Bu hadis çok büyük bir hadis. Gerçekten mümin kul bu hadis uyarınca Allah Teala'nın hayatında ona yapmış olduğu yardımı, desteği görüyor. Kim Allah için kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Hadisi uyarınca kul kendi hayatında da bunu görüyor ki Allah Teala'nın desteği onunla beraber, yardımı onunla beraber. Ama dediğimiz gibi maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık insanlar birbirlerine ne yapmaktalar? Yani selam vermekten bile kaçınmaktalar. Biz Maun suresini okurken ve yemna'unel Maun. Nedir o maun arkadaşlar? Maun kişilerin İbn Abbas'ın dediğine göre günlük balta gibi, çekiç gibi günlük ihtiyaçları olan şeyleri ödünç olarak istedikleri şeyler. Allah Teala o kimselerden bahsederken, onların vasıflarını sayarken, onların insanlara gösteriş için, gösteriş riya ile davranışlarda bulunduğunu söylüyor. Ve aynı şekilde diyor ki وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Onlar aynı zamanda ne yaparlar? Ma'unu, yani komşusunun, arkadaşının, kardeşinin ihtiyaç duyduğu şeyi ne yaparlar? Vermezler, men ederler. Hadislerde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu şeyi öğretiyor. Bugün öyle bir düzende yaşıyoruz ki, öyle bir hayatta yaşıyoruz ki dediğimiz gibi artık kimse kardeşinin ihtiyacını giderme adına, ona yardım etme adına, ona bir şeyler ödünç verme adına, ona borç verme adına hiçbir gayret içinde bulunduğunu görmüyorsunuz. Ve insanların tamamen bu manada Allah-u Teala'nın bu desteğinden, yardımından uzak olduğunu görüyorsunuz. Herkes bir sıkıntı içinde. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً. Devamlı diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim bir Müslümandan kurbe, sıkıntı, daraltı giderirse onun başındaki bu sıkıntıyı ondan def ederse, ona bu konuda yardımcı olursa فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهَا بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah Teala onun yapmış olduğu bu iyiliğe karşılık kıyamet gününde, kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntı ne var? Okuldan kaldırır, giderir. Yani öyle biliyor musunuz arkadaşlar? Mükafatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere vermiş olduğu müjdeyi. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا Kim bir Müslüman kardeşini setrederse, örterse ayıbını, kusurunu örterse سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Allah Teala onu ne yapar? Ayıbını örter, kusurunu örter. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani Müslüman kimse insanların ayıbını ortaya çıkaran kimse değildir. Kusurlarını, hatalarını, günahlarını çavurup onu utandıran kimse değildir. İlim ehli bunun tafsiline gitmiş. Yani diyorlar ki bir kul var, günah işlememeye dikkat eden, muttaki olan, takvalı olan ama arada sırada günah işliyor ve bunu sen biliyorsun. Diyorlar ki bu adamın günahını ne yapma? Açma, ifşa etme. Ama kimilerinde var ki yani hem günah işliyor hem işlediği günahla insanlara kötü örnek oluyor bazılarına. Ha, bu adam hakkında bunu rezil etmek için değil. Bunu yaptığının yanlış olduğunu söylemek için, etraftaki insanlara bunun ne kadar yanlış ve hatalı bir günah olduğunu anlatmak için burada ne yapabilirsin? Bunun ayıplarının, kusurlarından, günahlarından bahsedebilirsin. Ama asıl olan nedir? Müslümanın ayıbının, kusurunun, yanlışının örtülmesi. Hele ki onu yanlış bir şey yaparken görüyorsun, önce onu ört. Ama ört derken de tamamen susarak gizleme. Git ona nasihat et. Allah'tan kork de. Yani bu hadis muttefakun aleyh hadislerden. Tabii arkadaşlar gerçekten yani kardeşlik, asıl kardeşlik din kardeşliği. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bahsediyor, diyor ki el-ahillâ'u yevme'izin ba'duhum li-ba'din aduv. El-ahillâ, halilin çoğulu. El-ahillâ, dostlar, dünyada böyle sıkı fıkı, samimi dostlar, arkadaşlar. Kıyamet gününde diyor ki Allah Teala يَوْمَ اِذِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ O gün birbirlerine ne olacaklar? Düşman olacaklar. اِلَّا الْمُتَّقِينَ Takva sahipleri hariç bütün dostlar, bütün dünyada samimi arkadaşlar, kardeşler, kankalar bugünün ifadesiyle kıyamet gününde ne olacak arkadaşlar? عَدُوُ Birbirlerine düşman olacaklar. Çünkü o onu harama götürmüş, o onu emirleri, Allah'ın emirlerini yerine getirmesine engel olmuş. Kıyamet gününde birbirlerini görmek istemeyecekler. Birbirlerinden kaçmak isteyecekler. Yani birbirlerine düşman olacaklar. Suçlar birbirlerini üzerine atılacak. Ama gerçek dostlar kimler olacaklar? Muttakîn. İllel muttakîn. Takva sahibi olanlar. Diğer hadis Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muslimu ahul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani bakın bu hadisleri duyan sahabeler bu buyrukları, bu emirleri, bu hadisleri öyle idrak etmişler, anlamışlar ki hatırlarsınız derslerde söylüyoruz. Bir tanesi gidip başka bir sahabeden, arkadaşından at alıyor. Bir miktar dinara. Ondan sonra geri geliyor diyor ki ben bunu senden şu kadar miktara aldım ama bunun değeri daha yüksekmiş. Diyerek üstüne para ödüyor. Böyle bir hukuk var. Çünkü onlar Aleyhisselatü Vesselam'dan duyuyorlar ki el-muslimu ahul muslim. La yehunuhu. Ne yapmaz? İhanet etmez. Başka bir hadis Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Eddil emane ila meni temenek. Sana emanet veren kimseye emanetini geri ne yap? Ver. Ve la tehun men khaneke. Ve sana ihanet edemesen ne yapma? İhanet etme. Çünkü ihanet etmek, hıyanet ne dedi arkadaşlar? Övülen bir sıfat, haslet değildir. Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın onun sünnetinde bunu görüyorsunuz. Onun için Mekke'ye gittiğinde diyor beni nasıl bilirsiniz veyahut da benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Diyor ki Ahun Kerim İbn-i Ahim Kerim. Sen bizim aramızda cömert bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin diyor Mekkeli müşriler. Ve baban da senin cömertti. Sen böyle bir adamın oğlusun. Aleyhisselatü Vesselam'dan cömertlik. Aleyhisselatü Vesselam'dan hoşgörü bu manada bekliyorlar. Bu manada intikam beklemiyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu manada diyor ki bizlere وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ Sana ihanet edene sen ne yapma? İhanet etme. Onun seviyesine düşme. Ama Müslüman aynı zamanda Allah'ın haramları çiğnendiğinde ne olacak? Sert duruşlu olacak. Yani böyle kendisine karşı, şahsına karşı belki bir şey yapıldığında hoşgörüyle davranırken, önünde Allah'ın haramları çiğneniyorken diğer tarafta güldüğü gibi, tebessüm ettiği gibi bu tarafta ne yapmayacak? Tebessüm edip gülerek olayı geçiştirmeyecek. Allah'ın adına bir tavır takınacak. Bir haram görüyorsun, tepkini koyacaksın orada. Senin önünde bir şey işleniyor, bir haram işleniyor. Ama sen hala sesini çıkarmıyorsan burada ne var? Bir eksiklik var. وَلَا يَكْذِبُهُ Ve Müslüman kardeşine yalan söylemez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman kardeşine yalan söylemez. وَلَا يَخْذُلُهُ Onu yarı yolda bırakmaz. Arkasından ona ihanet etmez. Yani biz deriz anca beraber kanca beraber. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ Her Müslümanın diğerlerine malı, ırzı ve kanı haramdır. Bunlara dokunulmaz. Müslümanlarla birlikte aynı zamanda kimler dedik? Başka sınıflardan saydık. Muahhed dedik. Müstemen dedik. Ve ne dedik? Cizyeyi kabul eden insanlar dedik. Bunlar da Müslüman olmasalar bile, kafir olsalar bile, anlaşmalı olarak, ahitleşerek, sözleşmeli olarak geldilerse yahut Müslümanlardan bir kimse eman vererek geldilerse, Müslümanlar arasında yaşıyorlarsa, cizye vererek Müslümanlar arasında yaşamayı kabul ettilerse, bunların da artık ırzları, malları ve kanları nedir arkadaşlar? Haramdır. Bunlara da dokunulmaz. Ettakva hahuna. Nebi Aleyhisselatü Vesselam takva işte burada diyerek göğsünü gösteriyor, kalbini gösteriyor. Yani takvanın yeri neresi? Kalp. Yani takvanın da emareleri var. Takvanın önce ne olduğunu bilmek lazım. Neydi takva? Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınarak sana gelebilecek azaba, azap ile kendin aranda engel olmak. Takva bu. Adam bakıyorsun her türlü haram işliyor, diyor ki kalbimiz temiz bizim, samimiyiz. Değil mi? Kalbimiz temiz. Yani Peygamber Aleyhisselam kalbi gösterirken kalp bu işin merkezi. Dinamosu. Buradan hareketle bu her yere sirayet edecek. Amellerine, diline. Sen kalbinde takva varsa dilinde yalan olmaz demek. Söz veriyorsan sözünde duruyorsun demek. Gözlerinle harama bakmıyorsun demek. Dilinle yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkarmıyorsun demek. بِحَسْبِ اِمْرِئِمْ مِنَ الشَّرْ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ Diyor ki, şer olarak bir Müslüman için şer olarak, kötülük olarak, onun adına kötülük olarak kardeşini küçümsemesi yeter. Yani bir Müslümanın Müslümanı küçümsemesi, hakir görmesi. Onun da hani hatırlarsanız geçen Kitab-ı Tevhid dersinde de almıştık. Geç senedinde ilgili bazı sıkıntılar olsa da bazı ilim ehli Hasan görmüş. Adam diyor ki, vallahi Allah şu falancayı ne yapmayacak? Affetmeyecek diyor. Allah falanca kimseyi affetmeyecek. Burada hem o kişiyi küçümseme var, hem de böyle Allah'ın adına ne var? Peşinden konuşma var. Allah Teala buyuruyor ki, onu affettim, o sözün sahibinin de amelini ne yaptım diyor? Boşa çıkardım. Hadiste. Neden böyle? İnsan çünkü ne yapmayacak? Kibirlenmeyecek. Başkasını küçük görüp kendini büyük görmeyecek. Diğer hadis, bu hadiste Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadis. Senedi Hasan. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet olunan hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tehasedu. Ne yapmayın? Birbirinize karşı hasette bulunmayın. Haset nedir arkadaşlar? Haset, genel manada haset şu şekilde tarif edilir. Allah-u Teala'nın başkasına vermiş olduğu nimetin o kişiden gitmesi. Gitmeyi temenni etmek. Yani genel manada hasedin tarifine bakarsanız bu tarifi görürsünüz. Allah Teala'nın başka bir kula vermiş olduğu nimetin o kuldan alınması. Allah mesela yani ona ne yapmış? İlim vermiş. Yahut da mal mülk vermiş. Yahut da başka bir şey vermiş. Yani adam kalbinden yanıyor. Bana olmadı da ona nasıl oldu? Yani içinden yani birine söylemese bile, belki ona cesaret etmese bile kalbinden diyor ki yani keşke onun da olmasa. Bu nimet bunun elinden gitti gibi. Genelde bu şekilde tarif ediliyor ama Şeyh Salih Hüseyin rahimahullah diyor ki hasedin daha genel bir tarifi var. O da diyor ki en yekrah el insanu ma en'amallahu bihi ala gayrihi. Allah Teala'nın başka bir kula vermiş olduğu nimeti gören kimsenin hoşnutsuzluğu. Evet. İkisi arasında bir fark var. Demin ikisinde ne var? Demin ki tarifte. O nimetin ondan gitmesi. O nimetin ondan alınması. Bu tarifte daha geniş. O da ne? Başkasına verilen nimete karşı bir ne var onda? Hoşnutsuzluk var. Yani kalpte veya dilde bunu bazen insanların dile getirdiğini görürsünüz, duyarsınız. Yani ya adam nasıl böyle bu kadar mal elde etti? Yani böyle bir hoşnutsuzluk manasında söylendiğini görürsünüz. Bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar, haset. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadis diyor ki İyyâkum vel hasede. Hasetten kaçının. Hasetten uzak durun. فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. Zira haset ateşin odunları yediği gibi haset de iyilikleri insanın hasenatını ne yapar? Yer bitirir diyor. Yani adam bakmışsın daha kadar ameller yapmış ama kalbi ne? Temiz değil bu manada. Müslüman kardeşlerine karşı böyle bir haset var. Yani. Kalbi, gönlü, münşerih, sadrı açık değil. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve bu Yahudilerin özelliklerinden bir özellik arkadaşlar. Bakara suresinde Allah Teala buyuruyor. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ. Kitap ehlinden, Yahudilerden ve Hristiyanlardan birçoğu لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Sizleri iman ettikten sonra kafirler olarak geri döndürmeyi çok istediler diyor. حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ. Diyor Yahudilere, kendi nefislerindeki hasetten dolayı böyle yaptılar. Yani haset mezmum, yerilmiş, sevilmeyen bir haslettir. Yine diyor ki Allah-u Teala onlarla ilgili olarak اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah-u Teala'nın fazlından, nimetlerinden bahşettiği şeyler üzerine insanlara karşı bundan haset mi besliyorlar? Allah'ın fazlı keremi ona da veriyor, buna da veriyor. Onun için Müslüman kimse ne yapacak? Kardeşine haset etmeyecek. وَلَا تَنَاجَشُوا. Tenacüş de yapmayacak. Ne demek neceş? Fıkıh bahislerinde, alışveriş bahsinde görürsünüz bunu. Neceş, bir kimsenin o malı almaya niyeti olmamasına rağmen gidip o malın fiyatını ne yapması? Yükseltmesi. Yani veyahut da bunu satışta da şey yapabiliriz. Gidiyor pazara veyahut da müşteriye. Ya sen o arabayı kaça söyledin Kadir'e? 5.000 lira. Ya bu 6.000 lira eder. Ben 6.000 lira vereyim. Ama adamın orada bu malı almaya niyeti yok. Buna ne deniyor fıkıhta arkadaşlar? Hadiste ne deniyor? Neceş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابْ وَلَا تَبَغَضُوا. Birbirinize ne yapmayın? Buğz etmeyin. Nefret etmeyin birbirinize. Mutlak olarak Müslüman'a buğz edilmez arkadaşlar. Yani iman sahibi olduğu için, mümin olduğu için, Müslüman olduğu için o sevinir. Ancak işlemiş olduğu günahlar varsa bu konularda o kimseye ne yapılır? Buğz edilir. Ya buğz edilmesi de imanın bir göstergesi. Yani adam karşında sigara içiyor. Nasihat ediyorsun dinlemiyor. Günah işliyor. Haram işliyor. Sen artık ona sevgi ve merhamet şeyiyle bakmaktan bir yana bu konuda ne yapacaksın? bana buğz edeceksin. Yani bunu ifade edeceksin. Diyeceksin. Allah için sen Allah'a isyan ettiğinden dolayı seni ne yapıyorum? Buğz ediyorum. Sen Rabbine isyan ediyorsun. Hani Selef diyor ya, işlediğin günahın küçüklüğüne bakma. Kime karşı günah işlediğine bak. Nasihat etmenden sonra, vefatla gidip uyarmandan sonra hala isyan ediyorsa Rabbine, buğz edeceksin. Hala dediğimiz gibi, ifade ettiğimiz gibi, günlük bir ıslanlık olmayacak her şeyden. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, birbirinizin alışverişi üzerine ne yapmayın? Alışveriş yapmayın. Adam alışverişi tamamlamış, bitirmiş. Sen gidiyorsun, ne yapmak istiyorsun? O alışverişi bozup kendin almak istiyorsun. Alışveriş tamamlanmış, bitmiş. Artık böyle yapamazsın. Burada senin Müslüman kardeşinin senin üzerinde bir hakkı var. Onu aldıysa da artık yani kendini zorlama. Kalbinde bir daraltı, nefret veyahut da bir buz veyahut da bir şeyleri kaçırmışlığın vermiş olduğu bir sıkıntı hissetmeyeceksin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا. Allah'ın kulları olarak birbirinize kardeşler olun. الْمُسْلِمُ اَخُلْ الْمُسْلِمِ. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. لَا يَظْلِمُهُ. Ona zulmetmez. وَلَا يَحْقِرُهُ. Onu hakir görmez, onu küçük görmez. وَلَا يَخْذُلُهُ. Ne yapmaz? Onu yarı yolda bırakmaz. Ona arkasını dönmez. اَتَّقْوَا هَا هُنَا وَيُشِيرُ اِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam her bir defasında, üç kere olmak üzere اَتَّقْوَا هَا هُنَا. Takva burada işte, takva burada işte diyerek üç defa kalbini gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam. يَحْسَبْ بِمْرِئِنْ مِنَ الشَّرْ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ. Şer olarak, kötülük olarak Müslüman kimseye kardeşini hakir görmesi yeter. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ. Her Müslümanın diğer Müslümanlara malı, kanı ve ırzı nedir? Haramdır. Evet, bu hadiste imam, bu lafızlarla İmam Müslim'in ve İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu hadis. 15. hadis, Enes radıyallahu anh hadisi. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Çok bilinen, herkes tarafından belki de Arapçasıyla bilinen bir hadis. O da bu hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim veyahut da şöyle diyelim, sizlerden birisi tam iman etmiş olmaz. Ta ki kendisi için sevdiğini, kendisi için istediğini kardeşi için istemediği sürece. Tabii arkadaşlar, bunlar kolay hususlar değil. Hani seleften rivayetleri aktarırken onların çoğunun şöyle dediğini nakletmiştik. Nefsimle, diyor ki kendi nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka bir şeyden yapmadım diyor, mücadele etmedim. Aynı şekilde arkadaşlar, yani kalbin ıslahı konusunda, kalbin terbiyesi konusunda hoşgörüdür, haset duymamaktır, Allah için buğz etmektir. Bunların ıslahı konusunda, bunların kalbe girmesi, kalbe sokulması konusunda da öyle çok mücadele etmek gerekiyor. Basit şeyler değil bunlar. Hemen böyle elde edilecek, ulaşılacak, tamam ben böyleyim denilecek şeyler değil. Mücadele devam etmesi lazım. Hatta İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُزَحْزِهَا عَنِ النَّارِ اَنْ يُزَحْزَهَا عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ. Kim ateşten uzaklaştırılmayı ve cennete sokulmayı umuyorsa فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ölümü ona, o Allah'a iman ediyor ve ahirete iman ediyor halde gelsin. Ettiği halde gelsin. Yani öldüğünde bu halde olsun. Ve ikinci şart, ve yuhibbu en ye'tiye ilen nas ma yu'ta ileyhi. İnsanların kendine insanların kendine nasıl davranmasını istiyorsa onlara da o şekilde davrandığı bir halde gelsin. Ölümün. Yani öldüğün anda öyle bir hal üzere ol ki insanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara o şekilde davranıyor ol. Bazı insanlar var, adam başkasına öyle şeyler yapıyor ki. Aynı şeyin %1'i ona yapıldığında dünyayı ayağa kaldırıyor. Ama samimi olan insan, aleyhissalatü vesselam dediği gibi, insanların sana davranmasını istediğin şekilde sen ne yap, insanlara o şekilde davran. Diğer 16. hadis, Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unsur ahâke zalimen el mazlûme. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, zalim de olsa, yani zulmeden de olsa, mazlum da olsa, zulmedilen de olsa kardeşine yardım et. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bir adam kalkıp diyor ki, ey Allah'ın Resulü, اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُومًا Yani tamam, mazlum olduğu zaman, zulme uğruyorken, ona yardım edeyim, onu zulümden kurtarayım. اَرَائِتَ اِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ Yani burası anlaşıldı. Peki zalim olan bir adama, zalim olan bir Müslümana nasıl yardımcı olacağım? Kardeşinin kafasına vuruyorken eline sopa mı tutuşturayım? Taş mı vereyim? Yani anlayamıyorlar bu ifadeyi. Zalim olana nasıl yardımcı olacağım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam قَالْ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ Onu ne yapacaksın? Engelleyeceksin. مِنَ الظُّلْمْ Neyden? Yapmış olduğu zulüm. Sadece başkasına değil, kendisine yapmış olduğu zulümden de. Baktım, kendine zulmediyor adam. Önce ona şefkatle üzülerek yaklaşacaksın. Adam içki içiyor, adam sigara içiyor, adam namaz kılmıyor. Bırakıyor, başlıyor. Kimi zaman kılıyor. Başka günahları var. Sen bu adama nasıl yardımcı olursun? Bu adama önce ona merhamet ederek, acıyarak, elinden tutarak yardımcı olursun. Veya başkasına zulmediyor. Biliyorsun ki bu zulmünden dolayı ahirette bu Allah'ın karşısında ne yapacak? Hesap verecek. Ne yapmalısın? Aleyhissalatü vesselam dediği gibi تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُوا مِنَ الظُّلُمْ فَاِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ İşte bu ona yapılan bir yardımdır. Yani ona yapılacak yardım ancak böyle olur. Bu hadis de İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. 17. hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Birincisi Raddü's selam. Selam verdiğinde o selama cevap vermek. Adam sana selamun aleyküm diyor. Sen ne diyeceksin? Esselamu aleyküm diyor. Sen de ve aleyküm selam diyorsun. Diyor ki ilim ehli, selama cevap vermek farz-ı ayındır. Selama cevap vermek farz-ı ayındır. Selam vermek, yani selamla başlamak ise nedir? Sünnettir. Ama bir kimse selam veriyorsa ona cevap vermek farz-ı ayındır. Ancak müstesna haller var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da gördüğümüz 40 gün Aleyhisselatü Vesselam konuşmamış. Tebuk gazvesinden geri kalan 3 kimseyle. Selamlarını almamış. Ne diyor sahabe? Bakıyorduk, selam veriyorduk. Alıyor mu, almıyor mu? Dudakları kıpırdıyor mu, kıpırdamıyor mu diye Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakıyorduk diyor. Eğer Müslümanlar bir kimseyi din hususunda, dinden dolayı tavı takındılarsa yani adam nasihat edilmesine rağmen hala günah işliyor. Uyarılıyor. Hala elhamdülillah. Günah işliyor. Nasihatleri dinlemiyor. Bu adama ne yapılacak? Tavır takınılacak. Yani bu adamı gördüğün zaman selamını almayabilirsin. 3 günden fazla da almayabilirsin. Şayet bu tavrın ona fayda vereceğine inanıyorsan. وَعِيَادَةُ الْمَرِيرِ İkinci hak arkadaşlar, hasta ziyareti. Hasta ziyaretinin de alimler diyor ki, Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah burada diyor ki, farz-ı kifayedir. Eğer hasta olan akrabansa, diyor Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah, burada diyor, sıla-i rahim olayı da işin içine girer. İşte burada senin hakkında onu ziyaret etmek diyor, vacip olur. Hem Müslüman kardeşin hem de akraban. Burada diyor, seni onu ziyaret etmen nedir? vacip olur. Vettiba'ul cenayiz. Cenazeye katılmak. Bu da Müslüman kimsenin diğer kardeşleri üzerinde bir neydir? Hakkıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili çok faziletli hadisler, bununla ilgili, bunun faziletiyle alakalı birçok hadislerinde bahsediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu hadiste, "Men şehidel cenazete hatta yusalla aleyha felahu qirat." Kim cenazeye gelir, cenazeye katılır, namaz kılınca, onun cenaze namazı kılınıncaya kadar orada bulunursa ona bir kırat vardır diyor. Kırat. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُتْفَنَ فَلَهُ قِيرَاتًا. Kim de cenazeye katılır, namazını kılar, defin oluncaya kadar, gömülünceye kadar hazır bulunursa ona da diyor iki kırat vardır. İki kırat. Sahabeler soruyorlar. قِيلَ وَمَا الْقِيرَاتَانِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Kıyrat nedir? Kıyrat bugün fıkıh kitaplarına baktığınız zaman bir ölçü birimi olarak kullanılıyor. Bir miktar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği kıyrat ayrı bir şey. Diyor ki مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. Kıyratan, yani iki kıyrat, iki büyük dağ gibidir. Başka bir rivayette, İmam Müslim'in rivayetinde اَصْخَرُهُمَا مِثْلُ اُحُدْ. En küçüğü, o kıyrat denilen şeyin en küçüğü dağ olarak bahsediyor Lezzetli Selam, Uhud Dağı kadar. Uhud Dağı'nı geçen sene arkadaşlar gördü, Umre'ye giden arkadaşlar. Bir taraftan başlıyor da öbür tarafa kadar. Bu kadar değerli. Böyle bir amel. Ama bugün insanlar artık öyle bir hale gelmişler ki, yani cenaze namazına gitmek, cenazeye defne olununcaya kadar, gömülünceye kadar katılmak bir şey olmuş artık. Yani sanki böyle gitmesen de olur. Gidilmeye de bilir. Halbuki çok büyük bir ecir var, sevap var. Uhud Dağı kadar. En küçüğü Uhud Dağı kadar olan bir sevap var. Evet. Ve icabeti el-da'va. Ve icabetu el-da'va. Dördüncü hak davete icabet etmek. Özellikle İbn-i Ehl diyor ki bu düğün daveti olursa, düğüne yemek daveti olursa buraya gitmek nedir arkadaşlar? Vaciptir, farzdır. Vaciptir, farzdır. Tabi şartıyla birlikte. Yani adam orada içki ikram ediyor ve haram var. Zahiren haram işleniyor. Bu şekilde değil. وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. Hapşurana ne demek? يَرْحَمُكَ اللّٰهِ demek. Hapşuran kimseye ne demek? يَرْحَمُكَ اللّٰهِ demek. İlim ehli ihtilaf etmiş. Yani hangi konuda ihtilaf etmiş? Hapşuran insana elhamdülillah dediği zaman, hapşuran kimse, ona يَرْحَمُكَ اللّٰهِ herkesin demesi mi lazım? Yani farz-ı ayn mı? Yoksa farz-ı kifaye mi? Yani bir kişi dediği zaman diğerlerinin üzerinden bu farziyet düşer mi? İlim ehlinden bazıları diyor ki farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifaye? Yani birisi hapşurduğu zaman aramızdan bir kimse ona yerhamukallah derse, hamd ettikten sonra herkesin üzerinde o görev düşer. Ama bazı ilim ehlinde diyor ki hayır, teşmitul atis, hapşurana yerhamukallah demek farz-ı ayındır. Çünkü rivayette Bukhari'nin yapmış olduğu, rivayet etmiş olduğu bir rivayet. İmam Ahmed de rivayet ediyor ki kâne hakkan alâ kulli men semi'ahu en yekûle yerhamukallah. Kâne hakkan alâ kulli men semi'ahu en yekûle yerhamukallah. Her hamd edeni duyan, hapşurduğu zaman her hamd edeni duyan kimsenin üzerine yerhamukallah demek, her kimsenin üzerine bir haktır diyor. Müslüm, o hapşuranın bir hakkıdır. Demek ki bu hadisten de anlıyoruz ki her duyan kimse ne diyecek? Yerhamukallah diyecek. Demek ki bazı ilim ehli ne yapıyor? Farz-ı ayn görüyor. Yani. Peki yerhamukallah denilen kişi, yani hapşuran kişi ne diyecek bunun üzerine? Hira ne diyecek? Yehdikumullah ve istiğfar. Evet. Yehdikumullah Ve yuslih ba'lekum diyecek. Bazılarının dediği gibi adama yerhamdülillah diyorsun, diyor ki yehdina ve ehdikumullah. Şeyh Salih Hüseyin Rahimullah güzel bir şey söylüyor. Diyor burada adam sana yerhamdülillah diye dua etmiş. Sen elhamdülillah diyorsun. O da sana yerhamdülillah. Allah sana rahmet etsin diyor. Sen de buna mukabil ne demen lazım? Sünnette ne diyor? Ehdikumullah. Allah size hidayet eylesin. Çünkü o karşıdaki adam sana dua etti. Sen de onun duasına icabet ediyorsun. Ama yehdina ve ehdikumullah ne var burada diyor Şeyh Salih Hüseyin. Önce yine kendine dua ediyorsun. Adam sana dua etmiş zaten. Sen de diyorsun Allah bize resimde hidayet etsin. Yani sünnette bu yok. Sünnette ne var? Yehdikumullah ve yuslih ba'lekum. Allah size hidayet etsin ve işlerinizi iyi eylesin. Güzel eylesin. Duası var. Bunu öğrenmemiz lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza, anamıza, babamıza öğretmemiz lazım. Evet, din bu arkadaşlar, din davet. Ufak şeyler görmeyin bunu. Bu şekilde şey yapmayın. Yani Müslüman kimsenin duası Allah katında makbul, o anda müstecap olabilir, makbul olabilir. Biliyorsunuz Yahudiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ne yaparlarmış biliyor musunuz? Hapşırırlarmış mahsustan. Rivayetlerde geliyor. Hadis Ebu Davud rivayet ediyor. Yahudiler hapşırırlarmış. Hapşırma numarası yaparlarmış. Ta ki Aleyhisselatü Vesselam da onlar elhamdülillah desin diyecekler. Peygamber de onlara ne diyecek? Elhamdülillah diyecek. Bunun için hapşırırlarmış. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor onlara? Elhamdülillah bu manada demiyor. Çünkü kafirlere dua etmekten, onlara merhamet etmekten nehyolunmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah-u Teala مَا كَانَ لِلْنَب۪ي وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ne peygambere ne de iman edenlere اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ müşriklere istiğfar etmeleri, müşriklere günahlarının affolunması için Allah'a onlardan mağfiret dilemeleri uygun olmaz. وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَ böyle ki akrabaları olsa bile diyor. Akrabaları olsa bile müşrikse ne peygamberlere ne de iman edenlere onlar hakkında istiğfar etmek, Allah'tan mağfiret dilemek olmaz. 18. hadis عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال براء بن عازب diyor ki أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم bizlere yedi şey emretti ونهانا عن سبع ve yedi şeyden de bizi nehyetti. Bakın yani hayat sahabelerin hayatına bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani bununla meşgul olmuşlar. Yedi şeyi emretti. Peygamber aleyhisselam Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Hep ezberlemişler. Bunu sadece ezberleyip kendilerinden sonra gelen insanlara aktarmak amacıyla gayesiyle değil. Önce kendileri yaşamak için yapmış. Emarana bi'iyadetil marid. Bize hasta ziyaretinde bulunmayı emretti diyor. Ve ittiba'il cenâis. Cenazelere katılmak. Ve teşmîtil âtis. Hapşırana yerhamukallah, elhamdülillah dedikten sonra yerhamukallah demek. Ve idraril muksim. Yemin edene yeminini ne yapmak? Yerine getirmesine yardımcı olmak. Şimdi tabi bu bizim örfümüzde pek yaygın değil. Araplarda çok var bu. Yani adam seni, mesela sen işin var, gidiyorsun. O da seni davet ediyor. İlla evine gidip yahut da beraber yemek istiyor seninle. Sen yok gelemem falan diyorsun. O yemin ediyor. Vallahi diyor tetaşşa ma'i. Allah'a yemin olsun ki ben de akşam yemeği yiyeceksin. Allah'a yemin olsun ki ben de öğlen yemeği yiyeceksin. Şimdi burada yemin ettikten sonra senin üzerinde ne var arkadaşlar? Bu kesin senin bir hakkı var. Ne o? Onun yeminini ne yapacaksın? Yerine getirmesini sağlayacaksın. Yani ona kefaret ödemeye etmeyeceksin. Tabii işin zaruri değilse. Veyahut da burada yemin eden kişinin yemin ettiği şey mubah olmayan ya helal olmayan bir şeyse, harama yemin ediyorsa bundan müstesna. Ama onun dışında yapabileceğin bir şeyse, adam yemin ederse ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getireceksin. Hatta Araplar da artık öyle bir hal almış ki adam, yani yemin etmeyi bırak ki bu da caiz değil. Yani adam talakla yemin ediyor. Yani talak. Talağa yemin olsun ki diyor, yani talağa yemin ederek hanımının ondan boş olacağını söylüyor. Eğer onun davetine icabet etmezsen. Yani sen onun yemeğine davet etmezsen ondan hanımı boş oluyor. Mesela böyle bir şeydir. Biz hala görüyoruz bu dindarlarında bile. Bu yemin olayı, talak olayı değil. Yemin olayı var. Lokantaya gidiyorsun. İki kişi. Diyorlar ki daha yemek gelmeden diyorlar ki halaft. Ana, ben ödeyeceğim. Yemin, ben yemin ettim. Halaftu billah. Ben ödeyeceğim. Öbür diyor la ana halaft. Hayır ben ödeyeceğim. Bir kere başımızdan geçti. Uludağ tepesindeyiz. Koyut'tan misafirlerimiz gelmişti. Yemeği yedik. Ayıp da söylemesi. Kalkacağız. Kuvvetli dedi ki ben ödeyeceğim, yemin et. Bizim bir arkadaş var. O da Araplaştı. O da yemin etti. Hayır ben ödeyeceğim. Ortada kaldık. Tabii Şeyh Salih Hüseyin Rahimahullah burada güzel bir şey söylüyor. Diyor ki böyle bir durumda en azından birisi inşallah desin. Yani inşallah derse rivayetler var. Şey, o yeminini ne yapmış olmaz? Bu manada bozmuş olmaz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men halefe ala yeminin fekale inşallah lem yahmuz. Kim yemin eder de inşallah derse ne yapmaz? Yeminini bozmuş olmaz. Tabi ikisini şey yaptık. Arasını bulamıyoruz. O diyor, o yemin ediyor, bu yemin ediyor. O diyor ben vereceğim, o diyor ben vereceğim. İşin içinden zor çıktı tabi. Bu da doğru bir şey değil ama sen Müslüman kardeşin olarak sana birisi yemin ettiyse, bir yere zahmet ettiyse sen de ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getirmesine yardımcı olacaksın. وَنَصْرِ الْمَظْلُمُ mazluma yardım etmek. وَاِجَابَةِ الدَّاعِي davet edene icabet etmek. وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ selamı ne yapmak? Yaymak. وَنَهَانَ عَنْ خَوَاتِينَ اَوْ تَخَطُّمْ بِالذَّهَبِ diyor ki sahabe beraberine hazır. Bizi altın yüzüklerden nehyetti aleyhissalatü vesselam. Altın yüzük takmaktan ne yaptı? Alıkoydu. Hatta hani geçen okumuş rivayetlerde يَعْمُدُ أَحَدُكُمْ اِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَضَعُهَا فِي اُصْبُعِهِ اَوْ قَالَ فِي يَدِهِ sizden birisine ne oluyor da ateşten bir cemre, bir kor alıp da parmağına koyuyor diyor. Yani altın yüzük takan adama böyle diyor. Ateş yani bu. Ateşle oynuyoruz biz. Aleyhissalatü vesselam ümmetinin erkeklerini yasaklıyor. وَعَنْشُرْبٍ بِالْفَضَّ gümüş kaplardan yemek içmeyi yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. Gümüş. Onun için dikkat etmek lazım. Özellikle 5 yıldızlı otellerde genelde çatallar, kaşıklar gümüş oluyor. 5 yıldızlı otel olmanın şartından bir tanesi de ne? Gümüş. Çatal, kaşık verilmesi. Yine en son Kuveyt'e gittiğimizde bir arkadaş bizi balık restoranına davet etti. Biz yemek yiyeceğiz. Oradan bir müşteri yine geldi. Dindar bir müşteri. Bize uyardı, dedi ki bak burada dedi çatalların kaşıkların hepsi gümüş, bunları kullanmayın, isteyin şey gümüş, çelik kaşık çatal var onları isteyin dedi. Yani gümüşten bir şeyle yiyip içmek yasak. Tabii başka rivayetlerde aleyhissalatü vesselam diyor ki la teşrebu fi aniyetil zeheb altın kaplardan ne yapmayın? Yemek yiyip içmeyin. Vel fudda gümüşlerden de içmeyin. Zira onlar وَلَا تَأْكُلُ فِي صِحَافِهِمَا altın ve gümüş kaplarda da yemek yemeyin. فَاِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا altın ve gümüş kaplar kafirlerin dünyada kullandıkları onlara ait. Onlar kullanır bunu. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ sizin için de ahirette sizin içindir bunlar. Dün arkadaşlarla okuduk Sahih Müslim'de aleyhissalatü vesselam ne diyor? الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ dünya Müslümanın, müminin zindanıdır, hapishanesidir. Her şey yasak. Ya işte ya balık yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz. Çatal gelmiş önümüze yasak. İmtihan. Dünya Müslümanın neyi arkadaşlar? Hapishanesi. Yani bu hadiste şey de cevap var. Bazıları ya kardeşim hep de yasak yani. Sınav arkadaşlar. İmtihanın sırrı bu. وَعَنِ الْمَيَافِرِ الْحُمْرِ bineklerin üzerine, eğerlerin üzerine yapılan, ipekten yapılan minder. İpeğin kullanılması biliyorsunuz erkeklere yasak. Kadınlara ruhsat verilmiş. İlim ehlinden bazıları diyor ki hatta kadınlara sadece giyim için ruhsat verilmiş. Bu hadislerden dolayı minder kullanması bile kadınların diyorlar yasaktır. Ve anil kasiy, ipekle keten karışımı bir kumaş. Bundan da nehy olunduk. Bunu da giymiyoruz. Ve anil lubsil harir, saf ipek. Ve istebrak, ipek ama kalın. İpeğin bir türü istebrak. Ve dibac, o da ipeğin bir türü halis ipek. Bunları ne yaptı diyor bize aleyhissalatü vesselam? Yasakladı. O halde arkadaşlar bizler de ne yapacağız? Bu yasaklara uyacağız. Riayet edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi insanların bunlarla oynaması aynı ateşle oynaması gibi. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi sizlerden birisine ne oluyor? Eline ne yapıyor? Ateşten bir kor alıyor. Elbisesini, paçasını yerlerde geziyor. Bileğinin altına inmiş. مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْدَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ diyor ki aleyhissalatü vesselam, iki bilek kemiğinin altına inen nerededir? Ateştedir. Yani. Altın veya gümüş çatalla, kaşıkla yiyorsun. Yani bunların hepsi ateşle oynamak demek arkadaşlar. Evet, bu okuduğumuz hadis, bu konu ile almış olduğumuz son hadisimizdi. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden cumartesi günü devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve tuğbu ileyk.